50 languages. 62. 62. 62. طرح الأسئلة 1. Θέτω ερωτήσεις 1. Θέτω ερωτήσεις 1. يتعلم, يدرس, يذاكر. Διαβάζω. Διαβάζω. هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Διαβάζουν οι μαθητές πολύ. Διαβάζουν οι μαθητές πολύ. لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Όχι, διαβάζουν λίγο. Όχι, διαβάζουν λίγο. يسأل. Ρωτάω. Ρωτάω. هل تسأل المعلم مرارا؟ Ρωτάτε συχνά τον δάσκαλο. Ρωτάτε συχνά το δάσκαλο. لا, لا أسأله مرارا. Όχι, δεν το ρωτάω συχνά. Όχι, δεν το ρωτάω συχνά. يجيب. Απαντάω. Απαντάω. أجب من فضلك. Απαντήστε παρακαλώ. Απαντήστε παρακαλώ. أنا أجيب. Απαντάω. Απαντάω. يشتغل. Δουλεύω. Δουλεύω. هل هو يشتغل حاليا؟ Δουλεύει τώρα. Αυτός δουλεύει τώρα. نعم. هو يشتغل حاليا. Ναι, δουλεύει τώρα. Ναι, δουλεύει τώρα. يأتي. Έρχομαι. Έρχομαι. هل ستأتون؟ Έρχεστε. Έρχεστε. نعم, سنأتي حالا. Ναι, ερχόμαστε αμέσως. Ναι. Ερχόμαστε αμέσως. يسكن. Μένω. Μένω. هل تسكن في برلين؟ Μένετε στο Βερολίνο. Μένετε στο Βερολίνο. نعم, أنا أسكن في برلين. Ναι, μένω στο Βερολίνο. Ναι, μένω στο Βερολίνο.